पाकिस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है छुरा, होता ऐसे ये मौके पे रोका मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले, मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले बदले ये दिलों के फैसले, मन का इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले, कोई पीछे ना आगे है फिर भी जाने क्यों भागे है, मारा इसके का इसके का दिल मेरा मेरा, इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सीखा कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है, ये इश्क है अजब सा रिस्क है। इसका उसका ना इसका है जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा इश्क ये, इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सीखा कैसा ये